วันนี้เป็นแรมหนึ่งค่ำวันเข้าพรรษาคำว่าวันเข้าพรรษานั้นเป็นวันสมาทานเข้าพรรษาสามเดือนไตรมาสพระเน้นอยู่เป็นที่เป็นทางยามฤดูฝนเพราะว่าการจารึกเที่ยวไฟนั้นมันมอมแมมแล้วก็ไม่เหยียบผลิตผลของประชาชนประชาชนก็ขอร้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าจึงได้บัญญัติขึ้นให้จำพรรษาสามเดือนไตรมาสอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็พุทธองค์ก็ไม่ใช่จะไปไหนไม่ได้จึงมีบัญญัติให้สักษาซึ่งจำเป็นก็พวกท่านก็เรียนมาก็รู้แต่ว่าเรื่องของศรัทธาญาติโยมก็ศรัทธาไปได้ทีนี้สามเดือนได้มานี่เราก็วันนี้มีการก่อสร้างจะเป็นการรักษาเรียนปริยัติธรรมตรีโทเอกสามเดือนแล้วก็สอบตามกฎเทลาสมาคมก็ระเบียบบังคับตามกฎหมายครับฉะนั้นเราเป็นวัดที่ปฏิบัติวันนี้ในอำเภอคนแรกได้นำเทียนเข้าพรรษามาวัดไหนที่ในหลวงพระราชทานมีสงครามทางการก็จะจัดในเทียนหนึ่งเล่มจังหวัดเขาจะมีหนังสือเวียนทุกอำเภออำเภอเราก็มีวัดหลวงวันเดียวที่เขาแห่แหนกันไปก็วัดหลวงเราก็ใช้ก่อนเราก็เป็นที่พักสงฆ์ก็ไม่ได้เขาไม่สนใจใดแต่ศรัทธาของญาติโยมไกลๆเขาถวายมาใช้จนเหลือเฟือแต่วัดเราใช้เทียนเข้าพรรษาตลอดปีไม่มีวันหยุดเป็นปกติวัดทั่วไปเราจะบอกในพรรษาออกพรรษาก็เสร็จหมดเราก็ไม่ได้ทำวัดก็ฉันข้าวแล้วเพียนไปหมดไม่รักษาในข้อระเบียบในภาวินัยปีสี่ถ้าต้องตีลังคาถ้าวันพระก็เสียงกรอกเรียกญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาก็เตรียมได้ยินเสียงกลางทางเสียงพระตีกรองเตรียมตื่นขึ้นหุงข้าวจัดอาหารข้าวหวานไปทำบุญที่วัดให้การตีลังทางจึงมีอานิสงส์เรียกคนนอนหลับปลุก คอยเตือนคนให้ทำวัดสวดมนต์คือทำความดีนั่นเองฉะนั้นวันเราได้วัดปฏิบัติมาตามระเบียบข้อบังคับตามพระวินัยฉะนั้นเราเป็นวัดปฏิบัติวันนี้นายอำเภอเขาจะมีการสีหน้าอะไรวัดที่สมเด็จญาณเขาจะเป็นทุกอำเภอให้ไปปฏิบัติวิปัสสนามันไม่ได้เกี่ยวกับสงฆ์เกี่ยวกับทางการเขาอยากให้ข้าราชการไปศึกษาปฏิบัติวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาวิตัวนี้เป็นวิเศษวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าภูมิของปัญญาวิชาจรณสัมปันโนวิชาจรณสัมปันโนเป็นฝ่ายปัญญาโลกุตระธรรมเนี่ยวิตในวิปัสสนาภูมิของปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็อาศัยเจริญภาวนาทานศีลภาวนาอย่างพวกเราเป็นนักบวชทั่วไปแหละตอนนี้ทั่วประเทศเขาส่งสมาทานภาวนาคืออิมัสมิงอิมัสมิงอวาเสอิมังเสมาสังวัตสังอุเปนิสมาทานตัวประเทศละทุกวัดต้องมีการสมาทานเป็นประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาก็เป็นวัฒนธรรมชนิดหนึ่งประเพณีนะอันนี้เป็นทางการราชการเขาจะหยุดส่งเสริมบางทีก็แข่งขันกันมีรางวัลของประเทศมั่งของทางการให้ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทางการเขาจึงมีการประชุมให้ข้าว่ามีพัฒนาหลวงพ่อก็บอกนายเพลว่าไม่เกี่ยวกับวัดมีพัฒนาเกี่ยวกับฆราวาสใหญ่ข้าราชการเรืออะไรทั้งดาบให้ไปปฏิบัติมีพัฒนาถ้าเกิดปัญญารู้จักเสียสละรู้จักมีอากายเวนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่จะได้มีคุณธรรมจิตใจเสียสละนี่ผมก็พูดตอนแรกเพิ่มเงินข้าราชการไม่เคยมาเลี้ยวแลเลยก็วันทั้งนี้ไม่ทำหนังสือไปนี่เขาจะใช้เป็นทางการผมก็บอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวทางการเราช่วยเหลือเมื่อเห็นมันลุกลุ่งหลังไม่เป็นที่เจริญตาแล้วก็โรงพยาบาลสร้างมา5 ปีโรงพยาบาลใหม่ มันน่าจะปล่อยให้เหมือนกับโรงพยาบาลลังเราอาศัยน้ำใจช่วยเหลือให้ทั้งโลกเขาส่งอาศัยเป็นทางการไปฉะนั้นพวกเราจึงมีหลักอ้างอิงที่เราประกาศไปเราไม่ได้เป็นทางการและช่วยเหลือสังคมที่เราเขียนไว้อยากประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทำด้วยความไม่ประมาทจึงสมบูรณ์เป็นนักเสียสละทานบารมีแล้วก็มีศีลบารมีและมีภาวนาบารมีเราเป็นเนกขัมมะบารมีฉะนั้นเราหลวงพ่อเน้นหนักในเรื่องของสัจธรรมสอนหลักความจริงอย่างวานนี้นะเราเกิดมาในกองหมู่คู่มีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นตัวออกมามันดีตรงไหนจะติดกูมคำว่าปฏิกูลมันเป็นของไม่ดีและมันถ่ายทอดกรรมพันธุ์คือตัววิญญาณตัณหากรรมตามตัวมันด้วยจึงได้เกิดออกมาเป็นทารกไม่รู้เรื่องทารกมาในสุขภพปฏิกูลมีความเลือดเต็มตัวมาหมดแบบเดียวกันกับเขาทุ่งศพมีมนต์พระเลนกระจุงศพเหมือนปริศนาธรรมให้เราดูแล้วคนเดินตามศพแต่งชุดดำไว้ทุกตามจริงแล้วมันเขาจูงคนเป็นตายแล้วไม่จูงสมัยโบราณไม่มีพระพุทธองค์ก็ไม่ได้บัญญัติไม่มีมีแต่พระไปปรงไปสักบางสกุลพระท่านศพเอามาเย็ดต้นจีวรติดเลือดติดเนื้อแล้วก็มายอมน้ำฝาดเทวาพระกาสาวพัดยอมนำผ่านแต่ยุคนี้สมัยนี้การปัจจัยสี่มันเยอะก็เลยไม่ต้องประชัดเขาถวายนามศพก็ต้องมีถวายผ้าบังสกุลนามศพโดยทั่วไปมันจึงไม่ค่อยจะปฏิบัติธรรมไม่บรรลุรู้แจ้งเพราะมันเล่นผ้าดีไปซะแล้ว น้ำเลือดน้ำเหลืองที่มันซึมของเน่าเปื่อยมาติดผ้าขาวหรือผ้าอะไรไม่มีของดีพังไปหมดดังนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะสมาทานสมาทานมาทุกปีเราเป็นนักเทศนักมีธรรมะบารมีแล้วก็เป็นวัดปฏิบัติถ้าพระบุญเนรไม่จริงว่าก็ว่าสิกาได้พิจารณากายเราเกิดมาอย่างเชื่อพยาบาลอยู่ในห้องอะไรสองห้องคันอะไรห้องสูตรห้องอะไรก็จะรู้ได้ดีห้องไอซียูอันนั้นก็อยู่ห้องมรณสติคนจะตายเป็นยังไงได้เห็นได้พิจารณาห้องคลอดก็เห็นว่าเกิดมาสกปรกปฏิกูลเราได้มีสติพิจารณาแต่โดยมากตัวรู้สึกมันจะมองผ่านไปเรียนมาก็เรียนมาเอาวิชาความรู้ที่เรียนมาไปประกอบอาชีพเพื่อได้มาซึ่งปัจจัยซึ่งปัจจัยสี่ไม่ได้พิจารณาในแง่ธรรมะไม่ได้มีสติพิจารณาเป็นอารมณ์มันก็เลยผ่านไปมองอะไรถ้ามองไม่มีสติมันก็ผ่านไปไล่ไปไม่สนใจนอกจากเราไปเจอทองหรือเงินสักสนใจขึ้นมาว่าวันนี้โชคดีเจ็ดทองได้เสร็จเนี่ยได้เงินเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยดีใจขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าภูคลาอยู่ในมรรคแปดมีลาบเสื่อมลาบได้เงินมาก็ต้องไปจับใจใส่สอยแน่เสื่อมแล้วไม่เห็นตัวเสื่อมใช้หมดเดี๋ยวก็ไปหาได้มาอีกใช้หมดกลัวมันเสื่อมไปไหลไปตลอดเวลาวันเวลามันไม่ยังใครฉะนั้นพุทธองค์ผู้ที่ท่านรู้แจ้งเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกท่านจึงพูดว่ามารพยามารผู้พยามารผู้มีเสนาอันใหญ่ไม่ยอมใครเอาไปหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณก็หรือไม่มีวิญญาณก็เอาไปหมดอันนี้เป็นกฎธรรมชาติที่มันมีอยู่ในโลก ก็เรียกว่าโลกธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ไม่คงที่เป็นโลกอันนี้จังแม้แต่เราปฏิสนธิมันก็เติบโตไปตามกาลเวลาของมันบางคนก็8-9 เดือนก็หลบก็สมมุติขึ้นมาแล้วก็คลอดออกมาสู่โลกวันหนึ่งขึ้นเนี่ยโลกมืดมาโลกกลางวันก็กลางคืนโดยมีแต่เลือดเต็มตัวมาโลกนี้เป็นโลกปฏิกูลแต่คนทางโลกเขาจะมองแง่ว่ามองแง่โลกในแง่ดีเขาจะอุปโลกขึ้นมาหรือสมมุติขึ้นมามองโลกในแง่ดีที่จริงโลกเนี่ยมันไม่ดีปฏิกูลนะเราเกิดมาปฏิกูลมาเขาสมมุติขึ้นมาว่ามองโลกในแง่ดีเอาดีมาทีหลังแต่เหตุมันน่ะมันดีมาก่อนเลยมาชำระล้างอะไรต่างๆก็เลยบอกว่ามองแง่ดีคนเลยติดดีที่จริงดีมันไม่ใช่เหมือนกุฎงกันชาบิตุฆ่าเกิดเป็นทุกข์เกิดในมูดคูดเกิดในของปฏิกูลสองชะลาบิตุฆ่าชะลาเป็นทุกข์สามมรณะเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์เหมือนมีแต่ปฏิกูลไม่มีดีจะดูประเทศเราทุกข์อำเภอสังกยะเต็มไปหมดอย่างในกรุงเทพวันหนึ่งมาลุกที่กันปฏิกูลนะทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกท้องถิ่นทุกบ้านตั้งแต่บ้านขึ้นไปเลยมันเกิดปฏิกูลมันเกิดจากตัวเรานี่เราเกิดมาจากปฏิกูลเสื้อผ้าที่ใส่ในตัวเราใส่แล้วก็ต้องซักปฏิกูลนี่แล้วต้องอาบน้ำไม่อาบก็ปฏิกูลนี่แล้วเหมือนมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปโลกนี้พุทธวงศ์จึงทรงพิจารณาให้เราเป็นนักบวชนักเทศในคัมมาบารมีให้พิจารณาให้ว่าอาหารอาเลปฏิกูลไม่ว่าเสื้อผ้าหรือจีวรให้พิจารณาจริงบริโภคเทนาสนะที่อยู่หลับนอนกายพิจารณาก่อนต้องค่อยนอนกีฬาเพศัตว์เหมือนกันเมื่อเราเจ็บใครได้ป่วยหรือเป็นบาดแผลหรืออะไรแหละให้พิจารณาก่อนแล้วก็ใช้ยาและทำไมพุทธวงศ์จึงให้พิจารณาไม่ได้นั่งกรรมฐานเลยได้เอาข้อนี้มาขึ้นคบคิดพิจารณาเป็นอารมณ์หรือเปล่า พิจารณาอันนี้พูดตรงกันเลยปฏิกูลสัญญาว่าอร่อยสัญญาว่าดีสัญญามันอยู่ในนั้นเนี่ยการเราพิจารณาแล้วมันปฏิกูลล้างบาตรล้างถ้วยล้างชามมือเราหยิบแล้วก็ต้องล้างกินไปแล้วนี่ก็ต้องล้างปากแปรงฟันนี่แหละแล้วได้มาพิจารณาตัวเองหรือเปล่าปฏิกูลทำไมปฏิกูลมันต้องไปล้างไปอะไรมันไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ที่ขาดการพิจารณาคนนี้ปีมันสารนี่ผมเนี่ยเน้นหนักไม่ว่าจะอาบน้ำก็ต้องพิจารณาจะนุ่งผ้าก็ต้องพิจารณาทำไมต้องนุ่งทำไมต้องอาบน้ำถ้าในชุดวันเกิดเดินพุงเทงจะเป็นยังไงหน้ากรำดีไหมสิ่งก็ต้องพิจารณาจะให้พิจารณาหมดเรื่องของปัจจัยสี่แต่พวกเราไม่เอามาเป็นอารมณ์มันยิ่งทำอะไรเนินช้าคือดีกันไปหมดถ้าเอาอย่างหลวงพ่อชินแน่นี่ตั้งแต่เกิดมาเราปฏิกูลแล้วก็เป็นคนเป็นที่ไม่น่าและน่าหยิบน่านี่เหรอปฏิกูลมาทั้งนั้นยังไงพิจารณาก่อนเพราะมันมาปฏิกูลมาแล้วเนี่ยแต่เกิดมาเลยเมื่อเรามาทำความสะอาดได้พึ่งตัวเองได้พุทธองค์ก็ให้พิจารณาในเรื่องปัจจัยสี่แล้วจริงบริโภคมีไหมที่เรียนมีไหมผู้โตคงเตือนไหมและพวกเราไม่ได้เอามาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราถ้าเราเอาตัวนี้มาพิจารณาทุกวันทุกเวลาเราจะเห็นสภาวะธรรมเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังขารแต่ละวันแต่ละคืนที่มันไหลไปมันไม่อยู่เลยวันคืนล่วงไปไหลไปจะเห็นมันแม้แต่เราเดินจงกรมไปไปข้างหน้าข้างหลังมันก็ไม่เห็นจะนั่งยืนเดินนอนเปลี่ยนแปลงโยงย้ายถ่ายเทเรียบร้อยจะเห็นการเคลื่อนไหวเป็นไตรลักษณ์ตลอดเวลาเหมือนกลางวันกลางคืนไม่มีผิดเวลาตากผ้าตากผ้าเปียกกระดูกแห้งมันเป็นอยู่อย่างนี้เลยต้องนักปฏิบัติมีอะไรเราก็พิจารณาก่อนตอนนั่งกรรมฐานหายใจสงบเมื่อใจสงบก็พิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังภายนอกรอดทั้งภายในใส่ใส่ผมกระดูกใส่เอ็นอะไรต่างๆวิญญาณกายเวทนาความรู้สึกแล้วก็ธรรมลมที่มันเกิดโลกก็ลงอยู่แค่นี้ทุกคนจะมีธาตุทั้งสี่ประชุมและธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจลนลงขึ้นนามาลูกยกแขนตูหัวกระลูกกระนาม อยู่แค่นี้ต้องวิเคราะห์อยู่อย่างละเอียดอยู่แค่รู้สึกมีลูกกับน้ำเหมือนผลละไม้มีรสกับเนื้อกับผลมันจะเป็นรสหวานรสเปรี้ยวอะไรก็แล้วแต่ผลไม้มันก็มีเปลือกหุ้มห่อมันตัวเราก็มีความรู้สึกหุ้มห่อถูกตรงไหนก็รู้หมดควรเข้าใจในธรรมะเราจะเข้าใจในตัวเรามันไม่มีตัวพบตรงไหนมันรู้ให้รู้กันนามให้ตัวรู้ไม่ทันมันก็ตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวขึ้นมาเลยเพราะเราไม่ได้เอาสติกระทบถ้าจะเจอคนดูมันก็จะรู้ว่าโอ้มีแค่รู้กันนามเท่านั้นเองพอรู้สลายหรือธาตุทั้งสี่ลมดับธาตุมันไปหมดเลยแต่วิญญาณนั้นมันจะไปก่อนลมดับมันจะออกทางตาตาถ้าลมพุ่งออกไปแล้วลมค่อยดับตาค่อยหลีลงคนเกิดน่ะมันลมเข้าคนตายน่ะลมออกออกไปเลยดับลมดับร่างกายก็ท้องเขียวเป็นน้ำเลือดน้ำหนองธาตุน้ำออกมาแล้วแปรธาตุไปแล้วลมไปลมไฟไปไฟน้ำก็ละลายไปน้ำแข็งเลือดกระดูกกระดูกต่อไปก็ผุกร่อนไปเหมือนกันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นต้นไม้ภูเขาเหล่ากาก็เหมือนกันนี่คือกฎไตรลักษณ์ของมันไม่มีอะไรแน่นอนยั่งยืนฉะนั้นพุทธองค์ทรงเตือนสาวกในกรรมบารมีผมดังสนิทเป็นผู้ไม่ประมาทผู้จังสรรเสริญมาปฏิบัติธรรมเจริญธรรมหรือเรียกว่าภาวนาธรรมเราก็มีลักษณะทานศีลภาวนาอย่างเราทำงานทุกวันนี้แล้วก็ทานบารมีโดยอาศัยแรงกายแรงสติปัญญาเราอุทิศไปทำแล้วไม่ได้ยึดว่าของกูตัวกูทำเสียสละเห็นนั้นพุทธวงศ์จึงมีพุทธพจน์จารถะภิกขเวจาริกังปูชานะอิตายะปูชานะสุขายะโลกานุกัมปายะดูความภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริกสุบานเล็กเมืองใหญ่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกทำไมพุทธองค์ให้ประกาศอย่างนั้นท่านรู้แจ้งแล้วว่าใช้ร่างกายเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่สังคมท่านไม่ได้ติดยึดท่านรู้แจ้งแล้วว่าร่างกายเนี่ยมันไร้สาระนะตอนยังมีลมหายใจเข้าอยู่ท่านต้องเที่ยวเผยแผ่ ธรรมาพุทโธช่วยสังคมไปปัจจุบันเล็กเมืองน้อยแล้วแต่ใครจะมีอะไรเราก็ช่วยเหลือไปแล้วมาสรุปคือปัจฉิโมวาทว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเธอจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทจึงจะสมบูรณ์เพราะมันมีตัวแล้วว่าประโยชน์ตนแต่ก็ไม่มีตัวไม่มีตัวก็ช่วยเขาไปอันนี้แหละที่พุทโธเพราะว่ามองเห็นแล้วมันไร้สาระแหละเรามาไปเรารู้ตัวเราว่ามันไร้สาระมันเสื่อมไปสิ้นไปแต่ละวันเลยถ้าเราถ้าท่านอายตนาหงสาวุโยนกระจายในนามลูกเรารู้แจ้งหมดขันธ์หน้าเราก็ทิ้งขันธ์หน้าเหลือแต่ลูกรูปประรูปว่าเราก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปโดยไม่คิดอะไรตอบแทนเลยเพราะไม่มีตัวมันไม่เอามีแต่ไหลไปทุกเวลานะแล้วก็ทำไว้ให้พุทธศาสนาอย่างหลวงพ่อทุกวันทำไว้เพื่อพุทธศาสนาทำไว้เพื่อพวกท่านให้มุ่งปฏิบัติให้รู้แจ้งแทงตลอดในสายวิปัสสนาญาณช่วยสังคมไปดูชาโลกเขาไม่ช่วยกันช่วยก็ต้องสร้างกันสร้างกันนะมีสินค้าเป็นราคาขึ้นมาวันอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติต้องลงรู้ดูตัวเราอย่างนั้นเรามาในคำบารมีทานบารมีสินบารมีภาวนาบารมีสร้างบารมีในตัวของเราเองขยันหมั่นเพียรจะทำอะไรก็แล้วแต่ตามบุตรธรรมศาสนาศาสนาเป็นของส่วนกลางเป็นของทุกคนที่มาอยู่อาศัยได้แล้วก็ช่วยกันรักษาของสงฆ์หรือของวัดหรือพัฒนาสิ่งสมบัติของวัดในคงอยู่อยู่ในกฎเทระสมาคมเราบังคับอย่างเจ้าสำนักหรือพระสังฆาธิการหรือเจ้าวาดเขาจะมีหน้าที่วางหน้าที่ในสังฆาธิการหรือพระเป็นอธิการหรือเป็นผู้ปกครองเขาจะตั้งอยู่ในวิหารธรรมผู้มีคุณธรรมปกครองด้วยธรรมธรรมก็คือวิหารธรรมมีเมตตาคุณกรุณาธิคุณและมุทิตาคุณและอุเบกขาคุณนี่เป็นธรรมของผู้ใหญ่ถ้าวิบัติไปก็คืออุเบกขาไปถือเป็นกรรมของเขาไปแล้วแต่กรรมไปฉะนั้นผมทุกวันนี้ผมสอนสัจธรรมใครไม่กินเนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าชีเนรอุบาสกอุบาสิกาใครไม่ถ่ายอันนี้มันสายน้ำแหละไหลเข้าไหลออกตลอดเวลา ันนี้ชีวิตประจำวันต้องอาบน้ำเสื้อผ้าทำไมต้องอาบน้ำบางคนอาบแต่ไม่ได้พิจารณาก็ไม่รู้บางคนถามทำไมตอบไม่ถูกละเหลือจะตอบว่ามันโกหกก็อายแต่ถ้าไม่รู้ไม่ชี้ให้ทำไมต้องสร้างเสื้อผ้าบางทีก็จ้างเขาเสียเงินเสียทองเขาใส่ไปแล้วแต่เช้าเย็นก็เปลี่ยนแล้วสกปรกทีนี้จะถามว่าตวงบรรณาตวงตัวละมันสกปรกตรงไหนตรงเรากินกับใบกินกับใบมันสกปรกแนะนำบูโดงอาหารเลยปฏิกูลยังไม่กินมันก็สกปรกหยิบปั๊บต้องล้างมือถ้วยชามต้องล้างหมดบาตรต้องล้างนั่นแหละตัวสกปรกอาจารย์ได้รู้เรื่องความโยมมาต้นนานาจังเรื่องอาหารเลยปฏิกูลอาจารย์ตัวพิจารณาอย่างไรตัวอาเลปฏิกูลสัญญาผมถามท่านก่อนต้องพิจารณากินกับไฟอะไรไปมันก็ปฏิกูลทั้งนั้นไม่แต่ช้าหรอกผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมหยิบปั๊บนี่ผมต้องล้างมือแล้วบาตรที่ใส่มานี่ต้องล้างแล้วช้อนและทุกอย่างล้างหมดนี่ปฏิกูลจึงเอาเข้าปากกับปฏิกูลมันปฏิกูลตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วตั้งแต่ทำอาหารในเตาในโรงครัวแล้วฉันขึ้นไปดูบ่อยๆไม่ว่าอาหารพักอาหารอะไรน้ำไม่พอใช้เลยบางคนเพราะมันปฏิกูลต้องล้างแม้แต่ว่าปลูกผักมามันก็ปฏิกูลมาเลยเหมือนตัวเราเนี่ยพื้นดินไฟอะไรต่างๆก็เนี่ยเพราะฉะนั้นโลกนี้ฮะอย่าดีได้ยากมองโลกในแง่ดีสังคมตัวมันต้องมองโลกในแง่ดีมองยังไงมันก็ปฏิกูลอย่างนี้มันเลยคงมองแง่ดีเยอะแคร์ซ่าเนี่ยมันสร้างมาหน่อยกี่บริษัทยาสีฟันกี่บริษัทออกใหม่เรื่อยแฟบอีกกี่บริษัทสบู่เยอะเลยนี่แง่ดีนะนี่แง่ดีพอฟอกไปแล้วล้างไหลหมดนี่มันไปดีตรงไหนวะถ้าไม่ดีมันก็ไม่ต้องไหลฟองยังไงพอแล้วเสร็จอาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องเอาผ้าคนหนูเช็ดตัวแห้งไปแล้วใส่เสื้อผ้าไปหน่อยมันร้อนมันชักออกมาแล้วปฏิกูลออกมาแล้วเชื้อออกมาแล้วเริ่มเหม็นแล้วเอ๊ะมันจะออกน้ำไม่ได้จะนอนแช่น้ำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะนี่มันปฏิกูลมาตลอดแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยปฏิกูลยอมรับว่าปฏิกูลแม้เราก็ไม่ถือตนงตนว่าเราดีผู้วิเศษวิโสไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าผมผู้วิเศษร่างกายผมก็เหมือนพวกคุณเจ้าเหมือนแม่ชีเหมือนกันอาบน้ำเหมือนกันผมก็ไม่ดีผ ผมไปนายบุ้งก็บอกว่าอาตมาหนึ่งมันมีอะไรดีสักอย่างโอ้ศักดิ์สิทธิ์หาของดีไม่มีที่ไหนไม่มีมีแต่ของหลอกของจริงไม่มีอะไรดีเลยนะแม้แต่พูดออกมาน่ะเขาก็มันก็ไม่ได้เหม็นขี้ควันแล้วลมออกมาก็เหม็นขี้ควันบางทีต้นดอกยิ่งเหม็นใหญ่เลยหัวขี้ออกมาไม่รู้มันมีอะไรดีนอกจากเราจะจะทำกับไปขี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรนะถอดถอนเรียกว่าเหมือนน้ำบ่งน้ำโยกตรงน้ำบ่งเหมือนน้ำต่ำมาซับเนี่ยวุ่นแหลมเข้าไปแล้วหาอะไรบ่งต้องไปเอาเข็มมาเข็มแหลมดีไหมแค่เนื้อหนังหนังอย่าไปออกไปแล้วก็เคลียหัวน้ำบ่งมาปุ๊บโอ้โหนี่โบราณเขาว่าน้ำยอกน้ำบกเจ้าจอบมาก็ไม่ได้มันใหญ่ไปเพราะนั้นโบราณเขาหัวดีเขามีปริศนาไว้น้ำยอกตรงน้ำบกเพราะนั้นพุทธวงศ์จริงสอนในเรื่องของสัจธรรมมันมีทุกคนเงี้ยพุทธองค์พระอานนท์ถามพระองค์ว่าสตรีบรรลุไหมทำไมไม่บรรลุไม่ใช่ไปบรรลุตรงไอ้เนื้อหนังของเน่าเปื่อยน้องนะบรรลุตรงเขามีสติสัมปชัญญะเหมือนกันเนื้อหนังเน่าเปื่อยเหมือนกันโครงกระดูกมีเหมือนกันผมคนและฝันหนังมีท่าทีกันในยตนาผมมีเหมือนกันหมดมันจึงบรรลุธรรมะมันตรงมีธรรมะบรรลุไม่ว่าสตรีไม่บรรลุไม่ใช่นอกจากเดรัจฉานนอกจากสาวเถื่ออะไรต่างๆถ้าสตรีมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกปฏิบัติตามก็ต้องบรรลุฉะนั้นพุทธวงศ์จึงเอากายเป็นครั้งแรกเป็นปฐมฤกษ์จึงวางให้เกศาโลมานักขาทันตาตะโจและกายเยกายานุปัสสีวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกะปริเทวะในโลกเสียได้ทำไมจะไม่หายถ้าเห็นอย่างลุงพ่อเนี่ยหายมันลมดับก็เน่าเปื่อยไปแล้วไม่รู้มันดีตรงไหนเรื่องอะไรจะไปร้องไห้มาเสียน้ำตามันไร้สาระกระดูกกระพูบก่อนไปส่วนที่สุดมันร้องอะไรมันเห็นความจริงจะมามันรู้จะไปร้องให้มันอะไรอวบอะไรมันไร้สาระนี่ธรรมะพุทธวงศ์จึงเป็นธรรมะอันวิเศษไม่โศกเศร้าโศกาปริเทวะมันจะเป็นอะไรไม่สนไม่สนใจเลยเรียกง่ายๆเรื่องธรรมดาของสังขารเอสังอุปสมุสุขโขระงับสังขารปรุงแต่งเก็บได้ความรู้สึกหมดมันก็สบายเรื่องอะไรจะได้ออกมาคนลงให้ตัวโง่มันออกมามารยาของมันเราก็รู้เขาไม่ว่าอะไรเขาเรียกว่าจิตปุถุชนเรื่องนั้นนะผมพิจารณาปัญญานี้พิจารณา เวทนาจิตธรรมเวทนาเราไปเดินที่คมๆแล้วเราจะรู้ว่าเจ็บให้รู้ในเวทนาในเวทนาให้รู้ไปรู้ว่ารู้มันรู้มันโผล่ไปแล้วมันกระทบทำไมรู้มันไม่บังมันบังมันไม่หมายใจไหมรูปมันประคองมันเฉยๆรูปมันก็ไม่เที่ยงเหมือนน้ำเราเดินไม่ได้ต่ำลงไปก็เปียกนั่นแหละน้ำรูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงยกขึ้นกระดับไปสัญญามันก็ไม่เที่ยงสังขารการปรุงแต่งจิตก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงไม่รู้ตรงนี้เดี๋ยวไปรู้ตรงโน้นรู้ตรงนั้นรู้ไปตัวแต่ตัวเกิดดับก็มันมีตรงนี้ให้เรามาปฏิบัติมาภาวนาแล้วมาดูตัวนี้เห็นนั้นพุทธองค์จึงเน้นหนักในรูปรูปาทานขันโธรูปอุปาทานขันธ์ทั้งห้ากองถ้ารูปไม่มีพวกสี่กองนามมันก็ไม่มีดูเงาเราเดินเลยรูปไปยังไงเงามันไปอย่างนั้นไม่มีที่เห็นนั่นเราเดินโยกกลมเลยผมเห็นพระก่อนติดตามมาเดินตรงนี้สลาไม่หยุดต้องหน่อยยิ่งมีเห็นเป็นเทวดารออยู่บนอากาศการเดินโยกกลมเป็นเทวดาธรรมะให้เป็นเทวดาธรรมะให้เป็นพรหมธรรมะให้เป็นพระอริยเจ้าธรรมะให้เป็นพระกินาศกถ้าเรามาปฏิบัติเราพุทธชนนี่แหละเราบวชมาพระพุทธชนสมุติสงฆ์ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะนั่นแหละจะให้ท่านเป็นพระอริยะปฏิบัติตั้งแต่โสดาปฏิมาเมื่อมรรคผลญาณมันก็เกิดสกิทามิมรรคอนาคามีมรรคมีผลอรหันตมรรคระดับผลธรรมะนั่นแหละทำให้เป็นไม่มีใครจะมาบันดาลได้เลยแต่ตัวท่านจะเป็นพระกินาศกท่านดูอย่าคำแนะนำผมจำวันนี้บางวันเข้าวันจะเอาไปควบคิดที่เจรณาเรื่องของปัจจัยสี่จะกินนะที่เจรณาปฏิกูลจริงไหมพอหยิบช้อนช้อนล้างจริงไหมบาดล้างจริงไหมที่วอนใส่ต้องซักจริงไหมจะทำไมต้องใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันขาดกระปุกวันนี้จังนะมันก็ขาดปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งเกือบไปติดไปเสนาสนะเราว่าใส่หลับนอนเดินมาเราก็จะจากมันไปแล้วเดินออกไปแล้วอาศัยมันเท่านั้นกีฬาเตะแล้วก็อาศัยเห็นแล้วพิสูจน์ถึงว่านิสัยสี่อาการนิจิตเนี่ยพักทิ้งไปแล้วเจริญนิสัยสี่บินบาทถือผ้าบางสกุลเสนาสนะเป็นคนไม้เคลาเพศัตแค่นี้ภาวนาไปในที่ก็คือสิ่งแปลกเหมือนกันฝึกสติสมาธิไปเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันกินตายหลับตื่นเหมือนกันอะไรๆก็ลงตัวท่ากันในยตนาเหมือนกันตามเหมือนกันใช่นามะมาจากเว ะนั้นผมให้เมื่อวานนี้ให้เด็กเริ่มคลอดลงมามันมาสกปรกทุกวันเราก็สกปรกอย่าถือว่าดีตัดทิ้งเลยแต่ประพฤติดีทำดีโดยสมมติว่าทำดีมาพูดอย่างสวยงามก็ทำให้มันเรียบร้อยเถอะดีตัดทิ้งเลยทำอะไรมันเรียบร้อยตรวจตาใช้สติปัญญาให้มันเรียบร้อยแน่รู้จักกาลเทศะเช่นมันเข้าไปห้องน้ำไม่เป็นยมอันนี้จะเละเยอะทำอะไรมันอืดอาดยืดยานเวลาเร่งมันก็ไม่เร่งแล้วครับเวลานอนกูก็นอนหงายเลยอาปากบ่หลับไปเลยหลับง่ายง่ายเลยหลับแล้วตายไปเลยอันนี้แหละมันก็เรียกที่เศร้าคนมีสติสตังคนมีสติสตังไม่ไหวกูเก็บมันตื่นละกูเก็บอะไรกันนะต้องปลูกสติให้ตื่นอยู่เสมอคล้องอยู่เสมอตัวนี้สำคัญฉะนั้นก็อธิบายมาในข้อวัดปฏิบัติให้พิจารณาตัวเองพิจารณากายพิจารณาจิตธรรม